uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Lewiston heeft een man geschoten in een bowlingbaan en een restaurant. Volgens het Amerikaanse persbureau AP zijn daarbij zeker 16 mensen omgekomen en zouden tientallen anderen gewond zijn geraakt. Maar de aantallen zijn nog niet officieel bevestigd. De schutter is nog voortvluchtig en de Amerikaanse politie roept inwoners van Lewiston in het noordoosten van de VS op om binnen te blijven. Het Rode Kruis moet onmiddellijk toegang krijgen tot de ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt. Die oproep doet het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Volgens hem zijn het veel vrouwen, kinderen en ouderen die dringend medische hulp nodig hebben. De WHO-directeur riep ook opnieuw op om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. Het overgrote deel van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen vindt dat de koning belasting moet gaan betalen. Blijkt uit de verkiezingsprogramma's. In de grondwet staat nu nog dat de koning over zijn inkomen, erfenissen en schenkingen geen belasting hoeft te betalen. Om dat te wijzigen is een 2/3 meerderheid nodig in de Tweede Kamer. En op basis van peilingen is dat na de verkiezingen mogelijk. De linkse partijen willen al langer dat de koning belasting betaalt. Alleen de VVD, CDA, ChristenUnie en SGP zijn nog tegen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet een boete van $10.000 betalen omdat hij zich niet hield aan een spreekverbod in een rechtszaak. Hij zei de rechter en assistentrechter zeer partijdig te vinden, terwijl Trump eerder door de rechter al was opgedragen om juist niets meer te zeggen over rechtbankpersoneel. Het spreekverbod was opgelegd in de zaak die gaat over de vraag of Trump en zijn familie met cijfers hebben gesjoemeld van zijn vastgoedbedrijf. Vorige week kreeg Trump ook al een boete vanwege negatieve opmerkingen over de assistentrechter. Het weer in het westen, midden en zuiden is het mistig. Op andere plekken is het grijs en valt er ook af en toe wat motregen. In de middag ook enkele buien. Het wordt dan 11 tot maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze week is de VN Klimaatweek voor Latijns-Amerika en de Cariben in Panama. Belangrijk, want de regio's en daarmee ook de eilanden in het Caribisch deel van ons koninkrijk worden hard getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. De bewoners van Sint Maarten worden opgeroepen de komende uren binnen te blijven. De orkaan Tammy trekt langs het noordoosten van het eiland. Bonaire, een populaire vakantiebestemming voor Nederlanders. Maar ook de gemeente van ons land die het meest bedreigd wordt door klimaatverandering. Orkaan Irma heeft een enorme ravage aangericht op Sint Maarten. Irma is de krachtigste orkaan ooit in dit gebied gemeten. De Nederlandse overheid doet te weinig om inwoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het eiland dreigt al in 2050 voor 20% onder water te staan. Dat zeggen meerdere inwoners. En 7 van hen klagen nu de Nederlandse staat aan. Vroeg. Met Stefan Kondur. Goed dat je luistert naar Vroeg van donderdag 26 oktober. Vandaag de impact van klimaatverandering op het Caribisch deel van ons koninkrijk. Want wat is die impact precies? Lukt het de eilanden zich aan te passen aan bijvoorbeeld het stijgende water? En wordt er voldoende hulp geboden ook vanuit de Nederlandse overheid? Ga ik tot 6 uur over praten met 2 gasten. Allereerst Francio Guadalupe, senior onderzoeker bij Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde en antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond voor u, goedemorgen hier. Goedenavond, hoe is het? Welkom in de uitzending. En ook aangeschoven in de uitzending is Davina Misijan, universitair docent Mensenrechten en Milieu aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedenavond ook daar, want jullie zijn allebei op Aruba te vinden, hè? Ja, dat klopt. Ja. Fijn dat jullie bij ons in de uitzending zitten. En we hebben de verbindingen helemaal goed op orde. Dus we kunnen tot 6 uur uitgebreid gaan praten hierover. Francio, om even bij u te beginnen. U bent 2 dagen op Aruba. Vertel eens even, hoe is het weer daar op dit moment? Zou u zeggen dat er iets te merken is van klimaatverandering? Het is ontzettend heet op de eilanden, op Aruba op dit moment. Nou kun je zeggen het heeft te maken met de El Niño, maar Het is al een tijdje heet. En als ik de KNMI en al die andere experts moet geloven, dan merk je dat op die eilanden het heter, droger wordt. En je hebt af en toe van die regenbuien. Ik heb zelf, ik hoorde net hoe je begon. Ik heb zelf orkaan Irma meegemaakt op Sint Maarten. En dat was een verschrikking. Eén dag had ik een huis en het ging allemaal goed. De volgende dag had ik maar een auto. En de meeste mensen hadden niet eens een auto. Ik had een auto en een bankrekening. Heel veel mensen hadden geen bankrekening, geen huis, geen auto. Dus als die rampen gebeuren, alles weggevaagd. Ja. Als die rampen gebeuren, dan hebben mensen tijd nodig. En gelukkig zitten we in een koninkrijk. En dan zie je dat solidariteit langzamerhand komt. Ik bedoel, ik vind het belangrijk dat de mariniers er waren op Sint Maarten. Mm-hmm. Dat de politieagenten van Curaçao naar Aruba kwamen. Dat kinderen van Sint Maarten eigenlijk naar school gingen op Curaçao en Aruba. Dat is dat solidariteit. En ik denk dat we veel meer daarvan moeten hebben. Ja, goed, u gaat dan meteen ver naar de oplossingen. Mijn eerste vraag was even wat voor weer het op dit moment was. Dat is in ieder geval heter dan dat het normaal misschien wel moet zijn op Aruba. Klopt. Davina, jullie zijn op Aruba vanwege een conferentie. Even in het kort, wie zit er allemaal aan tafel daar bij die conferentie? Waar gaat het over deze dagen? Nou, deze conferentie is vooral bedoeld voor wetenschappers. En het leuke daaraan is dat het interdisciplinair is. Dus er zijn sociologen, ook mensen vanuit de harde wetenschappen, de exacte wetenschappen, zoals natuurkunde, scheikunde, et cetera. En ook juristen zoals ik. En eigenlijk samen kijken we naar wat wij zien, wat voor oplossingen wij zien, en ook naar wat de uitdagingen zijn. En hopelijk zal dit kunnen bijdragen aan niet alleen voor het Caribisch deel oplossingen, maar ook voor andere eilanden, bijvoorbeeld in het Pacifische gebied. Ja, en u bent universitair docent Mensenrechten en Milieu aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, hier in Nederland. Op welke manier houdt u zich dan toch bezig met de klimaatverandering in het Caribisch deel van ons koninkrijk? Nou, ik was vooral getriggerd door de Urgenda-uitspraak die wij natuurlijk in Europees Nederland hadden. Dat ging erover dat er een bepaalde zorgplicht is van de staat ten opzichte van zijn burgers. En ik bedacht me toen, oké, we hebben niet alleen burgers binnen het Europees deel van het Koninkrijk, maar ook daarbuiten, binnen het Caribisch deel. En aangezien zij ook kwetsbaarder zijn, was ik erg geïnteresseerd in wat betekent dit dan voor hun? Mm-hmm. Hebben zij ook inderdaad bepaalde uitdagingen en wat is de rol van de staat, heeft die ook een zorgplicht ten opzichte van deze burgers. Ja, precies. Omdat het natuurlijk ook Nederland eigenlijk is, maar net op een ander deel van de wereld ligt. Ja, klopt. In een kwetsbaarder deel. Natuurlijk, als we kijken naar klimaatverandering, worden zij het eerst en het hardst getroffen. Dus je zou dan zeggen dat voor hen het heel erg belangrijk is dat de staat zijn zorgplicht nakomt. Mm-hmm. Nou, we gaan er tot 6 uur met elkaar hier op NPO Radio 1 over praten. Francio Guadalupe en Davina Misijan zijn deze ochtend mijn gasten. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Francio, die Klimaatweek voor Latijns-Amerika en de Cariben wordt georganiseerd in aanloop naar die klimaattop eind dit jaar van de VN in Dubai. Betekent dat ook dat er deze dagen over bijna niets anders dan het veranderende klimaat daar wordt gesproken? Er wordt over heel veel gesproken, maar dit is een belangrijk thema op alle eilanden. Dus je merkt dat er mensen dat er sessies waren op Bonaire, sessies op Curaçao, gisteren sessies op Saba, morgen op Sint Maarten en gedurende de week op Aruba. Ja. Dus op al die eilanden heb je sessies die gaan over klimaatverandering. En dat zijn sessies als lezingen, bijeenkomsten, veel gesprekken ook met bewoners van de eilanden? Ja, zeer zeker. Op Bonaire en Curaçao had je sessies waarin de bewoners workshops kregen van de KNMI, van de KITLV waar ik werk, van de Technische Universiteit Delft. Over klimaat en een klimaatimpact atlas werd gepresenteerd aan hen. Het is de eerste keer dat zo'n atlas wordt gemaakt voor de Besseilanden. Er is al een atlas voor Nederland. Maar het is de eerste keer dat er een atlas voor de Besseilanden, Bonaire, en nu zit men te denken aan een atlas voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En wat is er terug te zien in die atlas? Daar zie je welke gebieden mogelijk het meest getroffen kunnen worden. Welke gebieden liggen lager? Wat gebeurt er als er een scenario is van een orkaan? Hoe moet je nou eigenlijk bouwen? Dus het is een, zou ik het noemen, een uitgebreide map plus aanbevelingen. Vandaag richten wij onze aandacht op de 6 eilanden binnen het Caribisch deel van ons koninkrijk. Niet alleen al hebben dezelfde relatie met Nederland. Sommige zijn zelfstandige landen. Andere hebben de status van openbare lichamen, zoals we dat dan goed noemen. Davina, kan je uitleggen, nog even voor de luisteraar, hoe zit dat toch precies? Want dat is wel interessant om te weten, om ook de aanpak van die klimaatcrisis daar op de eilanden goed te begrijpen. Ja, klopt. Je hebt inderdaad 2 verschillende statussen. Aan de ene kant hebben we de bijzondere gemeentes, zoals Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En zij vallen onder Nederland. Dus dat betekent dat Nederland eigenlijk over het algemeen de verantwoordelijkheid draagt voor deze 3 eilanden. Daarnaast heb je Sint Maarten, Aruba en Curaçao. En zij worden gezien als, net zoals Nederland, eigenlijk een autonoom land binnen het koninkrijk. En dat betekent dat zij heel veel zelf moeten doen. Dus heel veel zelf de verantwoordelijkheid hebben. Maar dat ze wel de samenwerking hebben binnen het koninkrijk als het gaat om zaken zoals defensie, nationaliteit en dat soort aangelegenheden. Maar je hebt dus deze 2 verschillende statussen. En dat betekent dus ook dat als we naar klimaatverandering kijken, dat daar dus soms ook een verschil in is. Voor de BES-eilanden heeft eigenlijk Nederland een grotere verantwoordelijkheid dan voor de autonome landen. Ja, maar hoe ziet dat er dan uit? Wat voor invloed heeft dat op die aanpak van de klimaatcrisis? Nou, dat ligt nog een beetje ingewikkeld. Omdat aan de ene kant heb je dus die verantwoordelijkheid. Dus dat Nederland inderdaad voor de BES-eilanden vooral plannen zou moeten maken. Maar wat we eigenlijk hebben gezien de afgelopen jaren is dat dat niet is gedaan. Ook onder andere de klimaatverdragen zijn niet getekend voor geen van de 6 eilanden. En dat betekent dus dat er eigenlijk een bepaald gat is dat in het naleven van de klimaatplannen. Op dit moment begint daar begint het op te komen. Om ook wat voor de eilanden te doen. Maar dat is dus eigenlijk pas een begin. Ja, en jij zegt eigenlijk dat is nog niet gedaan. Die dingen zijn nog niet ondertekend eigenlijk. John Sansom van het Caribisch Netwerk van de NTR die maakte de podcast over de situatie in het Caribisch gebied en noemt het de vergeten klimaatcrisis. Zie jij dat ook zo? Ja, ik was eigenlijk erg verbaasd dat de klimaatverdragen voor de eilanden niet zijn ondertekend. Juist vanwege hun kwetsbaarheid. Dus ik had eigenlijk verwacht dat er voor hen ook plannen waren. Net zoals bijvoorbeeld voor Nederland. Wij hebben de klimaatplannen. We hebben ook de klimaattafels gehad. Dus ik was best wel verbaasd dat eigenlijk voor de eilanden er nog niet was. Mm-hmm. Nu begint dat voor Bonaire wel te komen. En dat is ook een beetje gelinkt aan de zaak die je ook aanhaalde, die er waarschijnlijk aankomt. Ja, en welke zaak is dat precies? Dat is de rechtszaak van Bonaireanen samen met Greenpeace. Die willen actie eigenlijk afdwingen bij de rechter. Omdat zij dus inderdaad zien dat er eigenlijk geen beleid nog is gemaakt. En daarvoor stappen zij nu naar de rechter om dat af te dwingen. En daarvan moeten we dus nog even afwachten wat daarvan de uitspraak zal zijn. Francio, hoewel die eilanden vaak als groep hier ook worden besproken, zijn ze qua klimaat verschillend van elkaar. Een deel ligt voor de kust van Venezuela bijvoorbeeld en een deel op ongeveer 1000 kilometer ten noordoosten daarvan. Dat heeft veel invloed op het klimaat, veel verschillen ook daartussen. Kan je in grote lijnen omschrijven hoe ziet het klimaat op de eilanden eruit? Ja, als je Sint Maarten, Sint-Eustatius en Saba pakt, dat zijn tropische eilanden, hele groene eilanden, heuvelachtig. Een bounty eiland, laten we het zo stellen. Het zijn bounty eilanden. Curaçao, Aruba en Bonaire, die zijn veel droger. Dat is een soort van steppenachtig klimaat, heel droog. Ook mooi, mm-hmm. Mooie stranden en dat soort dingen. Dat betekent dat die ABC-eilanden meestal geen orkanen en tropische stormen meemaken. Omdat ze ook veel lager liggen. En dat is de situatie met Bonaire natuurlijk. Dat 20% dreigt onder water te gaan als het zo blijft doorgaan. Als de zeespiegel stijgt. Ja, dus je ziet al verschillende klimaten ook. En dus ook verschillende gevolgen van die klimaatverandering op de verschillende eilanden. Twee weken geleden zijn door het KNMI mogelijke klimaatscenario's voor de toekomst gepresenteerd. En voor het eerst werden daar ook de scenario's voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba meegenomen. Francio, kunt u schetsen, waarom zijn die landen eigenlijk nooit eerder meegenomen in berekeningen, in scenario's door het KNMI? Tot 2010 had je de Nederlandse Antillen. De mensen op die zes eilanden waren Antillianen. De Antillen was een federatie. En die federatie had autonomie. En dat betekent dat zij verantwoordelijk waren voor de klimaatvraagstukken wat hen betrof. In 2010 heb je de situatie dat Avinas schetst. Dan krijg je drie eilanden die bijzondere gemeentes worden, openbare lichamen. En twee andere die dan voornamelijk autonome landen worden. Dan heb je een andere situatie. En je ziet binnen 10 jaar dat er langzamerhand besef groeit van, oh ja, we moeten het koninkrijksbreed aanpakken. Dat betekent dat er dat er veel meer verantwoordelijkheid is voor de Nederlandse staat, de staat in Den Haag. En die moet dan samenwerken met de staat Sint Maarten, de staat Aruba en de staat Curaçao. En daarom worden nu pas ook die klimaatscenario's dus ook voor die eilanden gepresenteerd. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van dat rapport? Nou, wat je merkt is dat het heter wordt. Nou, ik voel het heter wordt hier. En droger. En de effecten daarvan kunnen zijn dat je allerlei, voor de ouderen bijvoorbeeld, dat zij issues hebben met dat hitte en hittestress en dat soort dingen. Voor jongeren, kinderen, de scholen moeten geëquipeerd worden om te gaan met de hitte. Je merkt dat men moet nadenken over hun economie. Dit zijn toeristische eilanden, maar ze moeten nou nadenken over diversificatie van hun economie. Ze moeten iets anders gaan doen. Men moet nadenken over wat voor huizen bouw je. Dus dat klimaatvraagstuk is ook een sociale vraagstuk. Het is ook een economische vraagstuk. En een politieke vraagstuk. Op veel vlakken speelt het inderdaad. Mensen moeten beter leren omgaan met heftiger weer bijvoorbeeld. Maar u zegt dus ook scholen die niet gebouwd zijn op het hete klimaat. Ook een toeristische sector die zich daar meer moet aanpassen. Davina, hoe speelt dit onder de bevolking? Op bijvoorbeeld Aruba, het eiland waar jullie nu zijn. Nou, ik denk dat een van de grote uitdagingen is ook armoede. Je hebt hier ook te maken met een sociaal minimum wat er nog niet is. Het komt er wel aan in 2024. Maar er zijn dus verschillende problemen. En inderdaad, zoals Francio aanhaalt, het is niet alleen maar om het milieu dat ze moeten kijken, maar ook naar het sociale aspect. En je ziet wel dat mensen ermee bezig zijn, omdat zij wel zelf ervaren dat het inderdaad heter wordt. Ook dat zij nieuwe uitdagingen krijgen. Dat ze dus moeten gaan nadenken over hoe zorg ik dat mijn huis koel blijft? Moet ik een airco kopen? Hoe zorg ik dat ik dat kan betalen? Dus dat zijn wel de dagelijkse dingen die we zien waarmee mensen worden geconfronteerd. Mm-hmm. En ik denk dan dat het heel handig is om inderdaad dan aan te haken op dat hele thema van duurzaamheid. Om dus te laten zien dat, ja, dit zijn thema's die jammer genoeg steeds vaker zullen voorkomen en die echt mensen in hun dagelijks leven raken. En dat het niet een heel lang voor zich uit reikend probleem is. Mm-hmm. Ook al hebben we het inderdaad over 2050 en 2080. Het zijn ook dingen die al heel erg nu spelen voor heel veel mensen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, als er niet veel geld is, dat je ook niet tussen haakjes de luxe hebt om je heel erg aan te passen op het veranderende klimaat. Dat is waar. Nee, dat kan inderdaad. Dat is zeer zeker waar. Ja, Davina, zul dat aan? Ja, nee, dat is inderdaad een grote uitdaging. Dat als je niet weet hoe je morgen rondkomt, dan is het heel, ja, dat is een uitdaging om na te denken over wat je volgende week gaat doen. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad dat we echt moeten kijken naar dit als een sociaal, zowel als een milieuprobleem. Ja, want welke groepen, Davina, worden dan nog extra hard getroffen door die klimaatverandering op de eilanden? Nou, dat kunnen dus inderdaad bijvoorbeeld ouderen zijn. Zeker als ze in een bepaald sociaal isolement zitten. Je kan ook denken aan andere groepen die bijvoorbeeld met bepaalde ziektebeelden te maken hebben. Dus mensen die bijvoorbeeld diabetes hebben of andere ziektes. Je kan ook denken aan kinderen. Dus het gaat er echt om dat mensen die minder goed kunnen omgaan met de hitte, maar ook bijvoorbeeld een kleinere portemonnee hebben om zich aan te kunnen passen. Of die inderdaad direct te maken hebben met bepaalde ziektes. Die zien wij als wat kwetsbaarder. Natuurlijk zijn mensen niet, hebben mensen niet maar één identiteit. We zien dat mensen natuurlijk complexe personen zijn. Maar dit zijn wel een aantal van de kenmerken die we, waar we dan naar kijken. Fransjo, als we nog even naar recent onderzoek gaan van de Wereldbank, daar blijkt uit dat in 2050 wereldwijd zo'n 216 miljoen mensen moeten vluchten vanwege de gevolgen van klimaatverandering. Bizar hoog aantal. Die mensen moeten vluchten als er niets verandert voor die tijd. Hoe ziet dat op de eilanden? Je merkt dat op Curaçao en Aruba heb je te maken met vluchtelingen van Venezuela. 20% van de bevolking van Venezuela is op de vlucht. Een groot deel komt aan op Aruba en Curaçao. Dus je hebt de vluchtelingenproblematiek, zeker op die eilanden. En dan worden heel veel van die mensen uitgebuit als goedkope arbeiders. Het is zo dat je hebt Venezolanen die ik heb meegemaakt, die voor 700 euro per maand met 700 euro per maand moeten rondkomen. Nou, de minimumloon hier is $1,000. Mm-hmm. Zij verdienen veel minder. Dus je hebt een situatie waarin je een soort van schaduweconomie hebt. Dat zijn mensen die vaker je bedden schoonmaken in de hotels en dat soort dingen. En ze zijn ongedocumenteerd. Een deel daarvan, van het vraagstuk van de vluchtelingen van Venezuela, is politiek. Maduro, maar een deel is ook klimatologisch. Het feit dat er schommelingen zijn in de klimaat in Venezuela. Dat er een droogte is op in dat land. En die mensen komen naar de eilanden. Ja. Die eilanden zijn klein, dus die moeten dat ook opvangen. Nou, met al hun problemen die ze al hebben. Ja, inderdaad. Goed dat u dat nog even schetst. Dus ook vanwege het politieke klimaat, maar zeker ook vanwege het weer. Dus verdwijnen die of veranderen mensen al van Venezuela naar de eilanden. Vluchten daarvoor, daar naartoe. Gaan we zo meteen over verder praten. Want ik wil natuurlijk ook deze ochtend kijken wat de oplossingen zijn voor de eilanden. Hoe de toekomst eruit kan zien voor hen. En ook welke rol de Nederlandse overheid daarin heeft. Fransjo Guadeloupe, senior onderzoeker bij Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde en antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En Davina Misijan, universitair docent Mensenrechten en Milieu aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zijn deze ochtend mijn gasten. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app. Het is 8 minuten voor 5:30 geworden. 26 oktober 2023. José González in samenwerking met Zero Seven. Dit is Today. Something real to ignore or explore. José González in samenwerking met Zero Seven. Dit was Today. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Deze ochtend hebben wij het over klimaatverandering in het Caribisch deel van ons koninkrijk. Hoe ziet dat eruit? En welke oplossingen zijn daarvoor? Praat er met twee gasten over, Francio Guadalupe en Davina Missijan. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app. Vroege vragen. En die vroege vragen komen er zeker binnen. Roos die vraagt zich het volgende af. En ik ga er denk ik aan Francio vragen. Zij vraagt zich af, er komen steeds vaker zware orkanen op Sint Eustatius en Saba met veel regen. Zijn de eilanden daar voldoende op voorbereid, vraagt zij zich af. Goeie vraag. Nee. Simpel. Nee, wat er moet gebeuren is dat in ieder geval de huizen beter gebouwd moeten worden. Men moet nadenken over wat wordt genoemd cisterns, dus om het water vast te kunnen houden. En de wegen moeten verbeterd worden. Want wat kunt u schetsen? Wat gebeurt er als er zoveel regen op dat eiland valt door een orkaan die bijvoorbeeld voorbij komt of een tropische storm die het eiland treft? Als er zoveel regen valt, dan krijg je van die vloedgolven. Ik heb het een keer meegemaakt dat ik met iemand zat te praten. Ik stond bij zo'n een café met een paar mannen en er kwam zo'n vrouw binnen, zo'n leerkracht. En we zaten met elkaar te praten. En het begon te regenen. Het bleef maar regenen. Het harder en harder. En op den duur werd dat weg een rivier. En die vrouw ging toen dood. En toen dacht ik, dit hoefde niet te gebeuren als die wegen beter waren gebouwd. Als de water een plek had om weg te kunnen vloeien op een adequate manier. Om het even goed te begrijpen, die vrouw overleed doordat ze werd meegesleurd door het water. Die vrouw overleed doordat ze mee werd gesleurd met water. Ze ging in haar auto en zij probeerde weg te rijden. Nou, als een weg een soort van rivier wordt, nou, dan ga je mee met de stroom. En wij hoorden later, ja, ze is overleden. Dacht ik, ja, shit, dit hoefde niet te gebeuren als de infrastructuur op orde zou zijn op die eilanden. Saba is één grote rots. Door erosie, als die grote rotsen naar beneden vallen en jij zit daar toevallig in je auto of je hebt een huis daar in de buurt, nou, dan heb je een issue. Ja, maar dat lijkt me een onwijs heftig moment om mee te maken als je ziet dat iemand wordt meegesleurd door het water en je eigenlijk daar niet op dat moment veel tegen kan doen. Laat dat misschien ook zien dat soms de kennis over klimaat en het veranderende klimaat, de heftigheid van water, dat nog niet voldoende er is, ook onder de bevolking? Er is natuurlijk onder sommige mensen kennis daarover, maar een plek zoals Sint Maarten, 80% van de bevolking, die zijn migranten. 80%. Ja. Het betekent dat migranten sinds de jaren 70 op die eilanden. Dat betekent dat zij ook moeten wennen aan dat eiland. Aan die orkanen. Mensen komen uit India. Misschien hebben ze wel tyfoons daarmee gemaakt. Tyfoons in een groot land als India is iets anders dan een orkaan op een kleine eiland als Sint Maarten. Mm-hmm. Amerikanen die dit meemaken op de eilanden en mensen uit Latijns-Amerika. Het werkt toch net iets anders. Dus er moet veel meer bewustzijn komen, maar tegelijkertijd moet er ook veel meer worden gedaan aan de infrastructuur en mensen moeten leren om anders te leven. Davina Missijan, een vraag van Richard komt er binnen. Hij vraagt zich af, eilanden zijn extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Sommige eilanden, zoals Tavulu in de Grote Oceaan, die dreigen helemaal te verdwijnen in zee. Is dat ook een reëel scenario voor de Caribische eilanden, vraagt hij zich af. Ja, inderdaad, ook een goede vraag. Wat we zien is dat bij Bonaire, daar is dus nu onderzoek naar gedaan, dat inderdaad een groot deel van het eiland zal verdwijnen als we doorgaan op de voet waarop we nu mee bezig zijn. Dus dat is inderdaad wel een reëel beeld. Van de andere eilanden, die liggen iets anders. En daar is ook nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Van Bonaire weten we dit, omdat vorig jaar een onderzoek is gepresenteerd door de Vrije Universiteit. Maar voor de andere eilanden is op dit moment nog geen duidelijk onderzoek. Wat we hopen natuurlijk, is dat we met de wereld toch een andere richting op gaan. Dat we inderdaad ons wel aan de klimaatdoelen zullen houden. En dat daardoor deze eilanden niet op die manier getroffen zullen worden. Maar in de tussentijd zul je dus wel zien dat er inderdaad orkanen heviger zullen worden. Orkaan Irma was de eerste categorie 1 orkaan die Sint Maarten heeft getroffen. Sint Maarten had voorheen niet zulke categorieën orkanen. Dus je ziet wel dat ook in de tussentijd er heel veel kan gebeuren voordat zo'n eiland verdwijnt. Ja, maar u zegt aan de andere kant ook, er is weinig onderzoek naar gedaan. Dus eigenlijk weten we het ook niet goed. Nee, klopt. Dus voor, alleen voor Bonaire op dit moment. Voor de andere eilanden is dat er nog niet. Je hebt dus wel de klimaatatlas, zoals net ook werd aangekaart. Maar echt, zeg maar, grootschaliger onderzoek. Waarbij je ook kan kijken naar wat voor maatregelen getroffen kunnen worden. Als het gaat om adaptatie en mitigatie, zeggen we dan. Dus het aanpassen van de eilanden. En ook het voorkomen van verdere emissies. Dat is er nog niet voor de andere eilanden. Lotte vraagt zich af in de NPO Radio 1-app. Zij schrijft, ik las dat ontbossing wereldwijd is toegenomen, ondanks de beloften van wereldleiders. Er wordt nu in Panama en op jullie conferentie veel over gepraat ook. Lotte vraagt zich af, Davina, verwachten jullie veel actie ook naar deze conferentie die wordt gehouden? Ja, ik hoop dat natuurlijk altijd. je het ook? Ja, verwacht ik het ook. Ja, ik hoop het heel erg. Want wat het is natuurlijk, aan de ene kant kan de wetenschap heel veel zeggen over wat er allemaal aan de hand is. Maar helaas ligt het wel in de handen van politici, van beleid, om er ook echt wat mee te doen. En we zien dat daar soms, dat die vertaalslag soms nog wel wat tijd kost. Dus ik weet het niet zeker. Ik hoop het heel erg. En dat is ook waarom wij bijvoorbeeld het gesprek aangaan en hier ook op de radio zijn om over dit soort onderzoeken te vertellen. En zodat meer mensen ervan horen en dat er ook meer mensen gemobiliseerd worden om dit aan te kaarten bij mensen die daar echt invloed op kunnen uitoefenen. Ja, Francio, hoe zit dat bij u? Ziet u dit wel echt als een omslagpunt of een onmogelijk omslagmoment? Ik denk het wel op een bepaalde manier. Ik bedoel, dat voorbeeld van Greenpeace, dat samenwerkt met groeperingen op Bonaire, is een belangrijk signaal. Ik denk dat het maatschappelijk middenveld in Nederland en het maatschappelijk middenveld op die eilanden veel meer met elkaar moeten samenwerken om het aan te kaarten richting de regeringen van de eilanden en richting de regering in Den Haag. Als dat gebeurt, dan krijg je beweging. Ik denk langzamer, mondjesmaat, zie je dat ook gebeuren. Ja. Bonaire drijft onder water, maar zijn eiland vlakbij Sint Maarten, Anguilla, die gaat volledig onder water. Wat je merkt is dat mensen op Sint Maarten in gesprek treden met de mensen in Anguilla en dan het veel beter begrijpen. En dan krijg je links tussen Sint Maarten en Bonaire. En dat is een belangrijke link. En als dat gemaakt wordt, dan kan het ook richting Nederland en dan krijg je een beweging. Ik denk dat die dingen langzamer, je ziet het gebeuren. En u zegt het maatschappelijk middenveld, wie verstaan wij dan onder het maatschappelijk middenveld? Zijn dat dan vooral de burgers zelf? Ik versta kerken, ik versta activisten, sociale bewegingen. Alles wat niet staat is en niet economie. Alle manieren hoe mensen zich groeperen en gezamenlijk iets proberen te doen om hun positie te verbeteren. Ja, goed dat u dat nog even uitlegt om ook verduidelijken wat dat maatschappelijke middenveld dan precies is. Zometeen praten wij verder over de oplossingen dus. Francio Guadalupe en Davina Misijan zijn deze ochtend mijn gasten. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders deze ochtend. Van CD van jou tot het regent zonnestralen. Jarenlang waren Thomas en Paul actief als Acta en de Munich en schreven ze hit na hit. 2015 gingen ze uit elkaar. Niet getreurd, ze zijn terug. Terug van weg geweest. Maar zeker ook niet stilgezeten. Want het muzikale duo heeft de studio zeker weer uitgespeeld en ze hebben een volledig nieuw album klaarstaan voor hun fans. Album heet AEDM, komt vandaag uit. En bij hem werd gevraagd, ja, wat is jouw all-time favorite dan van de twee mannen? Ja, dan is dat denk ik toch deze plaat. Kapitein deel 2, Acta en de Munich. me op en we rampen keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade? Of ben je weg, gaat het anker alweer uit. Soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind, gaat het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. Ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. Ik doe mijn best, maar ik weet nooit waar ik aan toe ben. Dit huis is schip en we staan samen op de brug. Ik hou van haar, ik haat haar, ze haat ook veel van mij. Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee. En wat denk je, zie je de haven alweer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit op elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder. Vandaag dus het nieuwe album van deze twee mannen. Acta en de Munich. Een van hun grootste hits was dit. Kapitein, deel 2. Vroeg. Met Stefan Komduur. Het is het begin van donderdag 26 oktober. Op Aruba is een internationale conferentie gaande over de gevolgen van klimaatverandering. De Caribische eilanden van ons koninkrijk worden namelijk eerder en harder getroffen dan het Europese deel van ons koninkrijk. Hoe merken de bewoners dit? Wat is er nodig zodat de eilanden zich kunnen aanpassen? En doet de Nederlandse overheid wel genoeg daarvoor ook? Praat ik nog tot 6 uur over met 2 gasten. Allereerst Francio Guadalupe, senior onderzoeker bij Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. En ook antropoloog bij de Universiteit van Amsterdam. En ook Davina Misijan is te gast, universitair docent Mensenrechten en Milieu bij de Erasmus Universiteit. Praat mee in de Radio 1-app, daar mag je je vragen deze ochtend stellen. Ja, Francio, we hadden het er net al even over. De mensen voelen de gevolgen van klimaatverandering nu al op de eilanden. Wordt de urgentie om actie te ondernemen ook dan genoeg gevoeld onder de inwoners? Zeer zeker, maar waar we het net over hadden ook, is het zo dat als jij €800 of $1000 verdient per maand, je komt net rond, dan ben je bezig met je levensonderhoud op zo'n manier dat je niet genoeg tijd kan besteden aan een kwestie zoals klimaatverandering op die manier. Als je tegen mensen zegt van nou, je moet streven om je positie te verbeteren, om een beter loon te krijgen, om een beter huis te krijgen. Dat snappen ze. En als je dat regelt, dan kun je het koppelen aan je hebt een beter huis nodig, omdat je merkt dat klimaatverandering een rol speelt. Als je tegen mensen zegt, een moeder zegt van nou, je hebt 3 kinderen, die moeten naar school. Die scholen zijn ontzettend heet. Je moet een extra fee betalen voor airconditioning, als je tegen die personen zegt, nou, het zou toch wel goed zijn als je actie voert om te zorgen dat er scholen zijn die zo gebouwd zijn dat je kinderen beter kunnen leren op school, zonder dat je van die apparaten steeds overal hebt. Ja. Dus je moet het steeds koppelen aan sociale vraagstukken. En als je dat doet, dan snappen mensen het. Maar als je het alleen maar hebt over klimaatverandering, het wordt warm, dan denken mensen, ja, dat voel ik ook. Je moet ze eigenlijk die actie dus geven. Actie is er nodig ook. En er is ook een mindshift nodig. Dat leerde ik uit een van jullie onderzoeken, dat eilanders aan het roer heet. Wat bedoel je met die mindshift precies? Klopt. Een van de dingen dat ik zie op de eilanden, laat ik de vrienden ook praten, een van de dingen die ik zie, is dat mensen soms niet begrijpen dat ze niet alleen maar moeten nadenken over het schoonhouden van een erf, maar het schoonhouden van een hele eiland. Je merkt dat er dumps zijn overal in de mondies, in de bossen op die eilanden. Afvaldumpingen. Dat moet niet gebeuren, afvaldumping. Dus dat moet eigenlijk niet gebeuren. Het is een mindshift dat je nodig hebt, dat je nadenkt, dit hele eiland is mijn eiland. Dat men nadenkt van nou, over vraagstukken zoals zonnepanelen. Mm-hmm. Dat is een belangrijk punt. Andere vormen van energie opwekken. Dat betekent dat het gesprek moet plaatsvinden. Een algemeen maatschappelijk gesprek over deze dingen. En dat moet gebeuren via wetenschappers, maar ook via de rest van het maatschappelijk middenveld en politici die echt gedreven zijn om die verandering teweeg te brengen. En Davina Mizidjan, misschien ook al door ander beleid, andere belastingen te gaan heffen bijvoorbeeld? Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ik denk dat er sowieso al beleid moet komen. Op dit moment zien we dat er voor de eilanden eigenlijk nog geen klimaatbeleid is. Dat hebben we wel in Europees Nederland geregeld, maar op de eilanden nog niet. En daar ligt dus nog zeker een hele grote taak. Het fijne daarvan zou zijn als niet alleen politici daar inderdaad over praten, maar ook burgers. Dus dat er echt wordt gekeken naar wat willen mensen, hoe willen zij daaraan deelnemen. Wat zijn bijvoorbeeld de gaten die gemeenschappen zelf kunnen opvangen. Inderdaad, als je het hebt over vuil, is er misschien een optie om als gemeenschap daar iets aan te doen. Om samen bijvoorbeeld te zorgen dat er vuilverwerking is. Mm-hmm. Of kunnen we samen een project opzetten om inderdaad zonnepanelen op scholen te zetten? En hoe kunnen overheden daarin of daaraan bijdragen? Dat zijn eigenlijk gesprekken die er gevoerd moeten worden. En natuurlijk zijn er nu vooral dingen zoals inderdaad het sociaal minimum, wat heel lang een discussie is geweest. Maar ik hoop inderdaad dat op de verschillende eilanden deze gesprekken steeds meer zullen komen. En dat ook de overheid zowel op de eilanden als in Nederland het serieus neemt wat mensen te zeggen hebben. En dan weten we ook dat het beleid beter zal klijven dan als je gewoon maar iets van top-down doet. Precies, want de kennis die op die eilanden is, traditionele kennis, die kan zomaar eens waardevol zijn ook om oplossingen te bedenken. Want Francio, jouw onderzoeksgroep doet ook onderzoek naar hoe de eerste bewoners in 1492 leefden en omgingen met uitdagingen toen al. Wat zouden we kunnen leren van dat traditionele kennis? Een van de dingen is dat zij in ieder geval bezig waren met landbouw op eilanden die vrij droog zijn. Nou, hoe hebben ze dat nou eigenlijk gedaan? Dus je hebt een set van archeologen die onderdeel zijn van Islanders at the Helm, eilanders aan het roer. Mm-hmm. En wat zij doen is nadenken van oké, welke gewassen gebruikten zij? Gebruikten ze de grondwater op die eilanden. En als je dat doet met scholieren, dan leren de scholieren eigenlijk, oh ja, er is een andere manier om te gaan met mijn eiland. Dus wat we doen is een koppeling van archeologische kennis met kennis op scholen. Dat is een belangrijk component ervan. Een andere onderdeel ervan is kunst en cultuur. Wat je merkt is dat na een orkaan of na een aardbeving of zoiets, dat mensen via kunst en cultuur hun psyche proberen te helen. Mm-hmm. De gemeenschap proberen te helen. En dat doen ze door muziek te maken, door poëzie, door dansen, door stukken te schrijven en dan gezamenlijk met elkaar op te treden, verhalen te delen. Dit zijn belangrijke dingen dat mensen doen om beter te kunnen begrijpen wat ze hebben meegemaakt en om in ieder geval tot rust te komen. Ja. En die kennis is er op de verschillende eilanden. Davina, in hoeverre wordt er al goed samengewerkt tussen de eilanden? Hoe ziet die onderlinge samenwerking eruit? Of wat moet daar nog aan verbeterd worden? Ja, het zou inderdaad goed zijn als de eilanden ook inderdaad meer samenwerken. Wat we al eerder hadden verteld is dat de constitutionele dynamiek is veranderd. Er was natuurlijk eerst de Nederlandse Antillen als één geheel. Maar nu zien we toch dat veel van de eilanden ook wat meer zelfstandiger werken. Terwijl we, het zou juist goed zijn als ze zouden samenwerken. Ook al zijn ze erg verschillend. Ze hebben natuurlijk wel een bepaalde kwetsbaarheid die ze op een bepaalde manier delen. En ook, ze zouden ook samen beter de lobby kunnen voeren in Den Haag als ze meer zouden samenwerken. En ik denk dat daar inderdaad nog wel een wereld te winnen valt. De aanloop naar dit gesprek is de VN Klimaatweek in Panama. Dat is de wereldwijde evaluatie uiteindelijk in Dubai van de Parijsakkoorden. Daar wordt gekeken van nou, hoe staan we er nou echt voor. Nederland heeft dat Parijsakkoord ondertekend. Maar die ondertekening geldt alleen maar voor het Europese deel van ons koninkrijk. Dus niet voor het Caribische deel waar wij het deze ochtend over hebben. Davina, dat voelt scheef, want Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, leerden we al aan het begin van het uur, zijn net zo goed gemeenten van Nederland. Ja, dat klopt. Dus het is heel apart dat dat niet is getekend. Er zijn een aantal redenen voor. Aan de ene kant kan je denken aan de capaciteit. Mm-hmm. Dus dat de eilanden misschien niet de capaciteit hebben om te voldoen aan alle voorwaarden die ook komen met zulke verdragen. En als we dus ook kijken naar die voorwaarden en naar de eisen die worden gesteld, als je dus zulke verdragen ondertekent, dan kan je ook zien dat het misschien ook niet altijd in het voordeel van de eilanden zou werken. Omdat als ze inderdaad mee zouden doen met de klimaatverdragen, dan betekent het dat ze worden gezien als een land zoals Nederland, omdat ze onderdeel zijn van Nederland, dus een land wat ontwikkeld is, een land dat ook doneert. En niet een land dat extra steun nodig heeft om zich aan te passen aan klimaat. En dat is nou juist wel wat de eilanden nodig hebben. Dus wat mijn argument zou zijn, is om te kijken naar hoe kunnen wij als koninkrijk daar samen uitkomen. En kijken hoe we samen kunnen kijken wat voor financiën bijvoorbeeld beschikbaar gesteld kunnen worden. Omdat de eilanden geen toegang hebben tot geld vanuit de VN bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is heel kort ik daar. Ja, precies. Want Francio, wat kunt u zeggen over die kennisuitwisseling tussen het Europese deel van ons koninkrijk en het Caribisch deel als het aankomt op klimaatverandering? Ik denk uiteindelijk is het zo dat wil je iets veranderen, dan heb je wat ik net al noemde, het maatschappelijk middenveld nodig. Mm-hmm. Het maatschappelijk middenveld in Nederland en die op de eilanden, die zouden veel meer moeten samenwerken. Tussen de eilanden zouden ze moeten samenwerken, maar ook niet alleen maar de Nederlandse eilanden, maar ook die andere eilanden in het gebied. Ik denk dat dat van essentieel belang is. Want hoe ziet de samenwerking tussen Nederland en de Cariben op dit moment eruit? Het Nederlandse of het Europese deel en het Caribisch deel? Wat je hebt is gesprekken tussen die verschillende regeringen. Wat je hebt zijn diaspora-organisaties. Organisaties van Antillianen die in Nederland wonen. Die mm-hmm. iets doen op de eilanden. Wat je hebt zijn sommige organisaties die breder werken dan alleen maar Nederland of de eilanden. De OCAN is zo'n organisatie die hulpverlening biedt in Nederland, maar ook op de eilanden. Dus je hebt allerlei kleine initiatieven die al bezig zijn. Van belang is om die initiatieven te bundelen in iets groters en dan richting veel meer de regeringen aanspreken. Ja. Het bedrijfsleven aanspreken. Want een van de dingen dat je merkt op die eilanden is dat het juist de arbeiders zijn, de armen, die voornamelijk belasting betalen. Die grote bedrijven betalen bijna geen belasting. Als ze beter belasting zouden betalen, dan zouden de regeringen van die eilanden veel meer geld hebben om bepaalde beleid uit te voeren op die eilanden. Dus ook dat is een issue. Terug even nog naar Davina, want op de conferentie waar jullie zijn nu op Aruba zijn veel onderzoekers uit andere landen ook aanwezig. Kan het Nederlands Koninkrijk leren nog iets van de manier waarop andere Europese landen omgaan met hun overzeese gebieden? Jazeker. Waar ik ook naar heb gekeken is bijvoorbeeld hoe Frankrijk het doet. Mm-hmm. Het interessante van Frankrijk is dat zij eigenlijk samen optrekken. Dus Frankrijk heeft het idee van nou, wij moeten eigenlijk als één Frankrijk zorgen dat we klimaat aanpakken. En daardoor zijn ook alle verdragen getekend. Namens ook de overzeese gebieden. Engeland heeft weer een heel ander beleid. Die is daar een beetje meer ad hoc mee. Onder andere Anguilla werd net al aangekaart. Maar dat is een van de gebieden die binnen de Commonwealth ook past. Dus ik denk dat Nederland eigenlijk wat meer zou kunnen kijken naar Frankrijk. En ook wat meer zou kunnen samenwerken met Frankrijk. Zeker als het bijvoorbeeld om Sint Maarten gaat. Omdat Sint Maarten zowel Nederlands als Frans is. Ja. En je toch wel een verschil hebt gezien in hoe ze Irma bijvoorbeeld, hoe de wederopbouw naar Irma heeft plaatsgevonden. Daarin hadden ze denk ik wat meer kunnen samenwerken in plaats van alleen maar kijkend naar hun eigen deel. Heb je het idee dat de Nederlandse regering ergens bang voor is, dat het hoge kosten gaat opleveren, of is het echt vooral onwetendheid of traagheid? Ik denk dat kosten inderdaad wel een factor zijn. Maar ik denk ook dat het ligt aan hoeveel verantwoordelijkheid wil Nederland uit handen nemen. Want ik denk ook dat heel veel van de landen bijvoorbeeld graag hun autonomie behouden. En ik denk dat dat ook wel een factor kan zijn. En daarom pleit ik liever voor samenwerking. Mm-hmm. En meer gesprekken die kunnen plaatsvinden dan dat het inderdaad een top-down situatie gaat worden. Frans-Jo Guadeloupe en Davina Misitjans. Deze ochtend mijn gasten. Zit je mee te luisteren? Heb je vragen, opmerkingen? Deel die dan in de NPO Radio 1-app. Die wilden we graag horen. Zometeen praten we nog even verder en kijken we dus welke vragen er binnenkomen. Het is 5:07 geworden. Goedemorgen. Nog even rustig wakker worden met FKJ en Why Are There Boundaries? Goedemorgen. Je luistert naar NPO Radio 1, waar Frans-Jo Guadeloupe en Davina Misitjans deze ochtend mijn gasten zijn. We hebben het over klimaatverandering. in het Caribisch deel van ons koninkrijk. Hoe ziet dat eruit? Welke gevolgen heeft het? En wat zijn de oplossingen? Daar praat ik nog tot 6 uur met hen over. En Pom vraagt zich het volgende af in NPO Radio 1. Die schrijft: toerisme is een grote inkomstenbron op een deel van de eilanden, maar ook een grote vervuiler. Francio, staat toerisme verduurzaming in de weg? Zeer zeker. Als je kijkt naar Aruba en Sint Maarten, die de meeste toeristen hebben, daar heb je gigantische vuilnisbelten. Dus ik denk, je moet diversificeren binnen toerisme, maar je moet uiteindelijk een andere economische model creëren voor de eilanden. Ik denk dat toerisme niet meer gaat werken met al die klimaatveranderingen dat we al meemaken en zullen meemaken. Hoe gaan die toeristen komen als ze niet meer op die grote varende hotels, zijn die cruiseschepen komen? Mm-hmm. Hoe gaan ze komen als je niet iets doet aan die grote vliegtuigen, als je ze niet duurzamer maakt? Dus dat zijn vraagstukken die belangrijk zijn. En het zijn vraagstukken dat de eilanden niet alleen kunnen oplossen, maar het moet uiteindelijk binnen het Koninkrijk, maar ik denk ook wereldwijd, plaatsvinden. En wat zou een andere economie kunnen zijn? Een van de dingen is smart economies. Het nadenken over hoe school je mensen op de eilanden zodat ze mee kunnen doen aan de digitale economie. Dat is een optie. Maar het betekent dat je heel goed moet nadenken daarover. Een andere optie is wat is het nou weer? Hydrogen. Al het waterstof, dat groene vormen van economie. Dat is ook een optie. Maar dat betekent ook dat je moet nadenken over je beleid. Je moet nadenken over je onderwijs. Mm-hmm. Dus het is een plan dat je moet hebben. Ja. Maar dat zijn opties. Davina, laatste vraag aan jou van deze uitzending. We begonnen de uitzending ook met de rechtszaak die is aangespannen door de inwoners van Bonaire samen met Greenpeace. Zij schrijven in een brief aan Rutte dat de Nederlandse regering het eiland meer moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denkt u dat zo'n rechtszaak het verschil gaat maken? Ja, ik hoop het. Ik denk inderdaad dat dit een rechtszaak zou kunnen zijn waarin kan worden bevestigd dat Nederland ook echt een zorg begrijpt ten opzichte van de eilanden. Net zoals dat ze dat hebben ten opzichte van Europees Nederland. En ik denk dat dat in de rechtszaak zal worden afgedwongen. Ja, en wanneer gaan we iets horen over die rechtszaak? Is dat bekend? Oh, dat duurt nog wel even. Ze hebben de eerste stap gezet. Maar waarschijnlijk zal de aankomende 2 jaar zal die zaak gaan spelen. En dat gaan we in de gaten houden. En dat gaat u ook zeker op deze zender horen. Dank voor de tijd, ook deze ochtend en de avond bij jullie daar in Aruba. Davina Misijan, universitair docent Mensenrechten en Milieu aan de Erasmus Universiteit. En ook Francio Guadalupe, senior onderzoeker bij Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde en antropoloog ook aan de Universiteit van Amsterdam. Veel van jullie geleerd. We gaan dit dossier zeker ook blijven volgen. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Morgenochtend hier Merel Wielaert. Ik wens je een goede donderdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.